اور صفائے ثلاثہ دے فضائل بھی بیان کیتے جاندے نے. اس وقت عالمی حالات دا رخ وہ جس طرف ہو چکیا ہے, میں جناب دے سامنے اس حوالے نال بھی عرض کراں گا اور شہید کربلا سیدنا امام علی مقام سلام اللہ علیہ دے کردار دے حوالے نال بھی جناب دے سامنے کچھ معروضات پیش کراں گا. اللہ جل شانہ ضرورت وقت دے مطابق صدق و ثواب کہن دی توفیق عطا فرماوے. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم دے اندر بلا تفصیل سے کسے ارشاد فرمایا ہے کہ اساں تانوں ضرور آزماواں, دشمن دے خوف نال, بھوک نال, مال وچ کمی پا کے, جاناں دے کاٹا پا کے اور فصلاں دے اندر کمی واقع کر کے اساں تانوں ضرور آزماواں. اتوں پتہ لگتا ہے کہ تکالیف جنہیں کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا اور مومن اس تے ضرور آدیاں نے. ہوں وہ صورتاں نے دو, اگر ہوئے نیک پاک بندہ ہو اس دے تکلیفاں وہ درجات دی بلندی دا سبب بن جاندیاں. اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اس نو زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے, درجے دے اندر بلندی واقع ہوندی, جنت دے اندر رتبہ ودھ جاندا ہے, اللہ تعالی دی بارگاہ دے تو دی شان اچھی ہو جاندی. کیونکہ نیک پاک بندہ جڑا ہے وہ صبر کرتا ہے, جب تکلیف آئے گی تو صبر کرے. اللہ تعالیٰ فرماؤں گا میں صبر والوں کو بے شمار اجر عطا فرماؤں گا, یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماؤں گا میں صبر والے بندیاں نو انگنت اجر عطا فرماؤں گا جڑا شمار تو بھی باہر. تو جڑے نیک صالح لوگ ہوندے نے انہاں واسطے دیس طرح امام عالی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ اور آپ دے مبارک خاندان دوتے کیا تکلیفوں دے پہاڑ ٹوٹ پے نے, مگر انہاں تکلیفوں نے امام عالی مقام سرکار دے درجیاں دے اندر بلندی فرما دیتی. آپ سرکار دا رتبہ اور شان اور مقام بارگاہ رب العالمین دے اندر ودھ گیا ہے. کائنات دے اندر امام علی مقام سرکار دی ایک شان بن گئی ہے انہاں تکلیفاں اور مصیبتاں دی وجہ نال. وہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی, حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو آرے وچ چیریا گیا ہے, وہ نعوذ باللہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی, انہاں لوکاں دے درجات دی بلندی دا سبب ہوندا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم گل سمجھنا, آپ نو تبلیغ دے دوران کافر پتھر مار مار کے تے پتھراں دی روڑی اچ پور دیندے سن, تے ایک ایک دو دو تین تین دن سرکار نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھراں دے وچ ہی دبیا رہنا ہے جی, پھر نکلنا تے خون مبارک نال جس مبارک لبڑیا ہونا سرکار دا ہے بھریا ہونا تے مڑ اٹھ کے اللہ سونے دی دعوت دینی شروع کر دی ہے جی. انہاں تے وہ تکلیف جڑی آ رہی ہے تو وہ کسے گناہ دی سزا نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ وچ رہ کسے گناہ دی سزا نہیں، انہاں دے تے امتحان ہوندے نے، آزمائش ہوندی ہے، اور وہ لوگ صبر کردے نے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے درجے بلند فرما دیندا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے تھوڑی تکلیف آئی ہے، وطن چھڈیا ہے، بیوی نو بچے نو کلے نو جنگل بیابان ہے جتھے کعبہ شریف ہے اتھے چھڈ کے جانا پیا ہے جی، اور آپ نو جیوندیاں جاگدیاں نو سرکار نو چک کے تے جناب چخے وچ پایا جا رہا ہے. یہ ساریاں تکلیفاں آ رہی ہیں اللہ تعالی دی خاطر، دین دی خاطر، غرض ہے کہ دین والے بندیاں نو گل سمجھا، دین والے بندیاں نو دینی مشکلات جنیاں وی آندیاں نے، دین والے بندے نو دین دے اندر، دین دے بیان واسطے، دین تے چلن واسطے، دین تے جناب والا قائم رہن واسطے جنہ بھی انہاں نو تکلیفاں آندیاں نے وہ کسے گناہ دی سزا نہیں ہوندی، وہ انہاں دے ترقی درجات دا سبب بن جاندا ہے. دوسرے لوگ ہوندے نے جڑے فاسق فاجر تیرے میرے رنگے، اساں تے جڑیاں تکلیفاں آونیاں نے وہ یا تے گناہ، اگر ایمان ہوے گا، اگر ایمان ہوے گا ساڈے اندر، فاسق فاجر آخدے ہی انہوں نے جیدے کو ایمان تے ہوئے، شرم ہوندی نو سچا مندہ ہوئے، پورا ایمان اندر ہوئے سے، لیکن عمل اس نے شرم دے نہ ہوئے اس بندے نو فاسق فاجر آکھیا جانتا ہے. فاسق فاجر جڑا بندہ ہے ساڈے تو آڈے ورگا، اون دے تے جڑی تکلیف ہوں دیئے اون دے گناہاں دا کفارہ بندا، بشرط ہے کہ صبر کرے، صبر کرے گناہاں دا کفارہ جڑے کیتیاں نے وہ تھپدیاں رہندیاں نے، اونا سزاواں دے نال ہے جی پریشانیاں ہوندیاں نے انہوں، لیکن وہ گناہاں دا کفارہ بن جاندیاں، نال بے صبری ہوئے تے پھر عذاب بن جاندا ہے. تے کافر تے منافق تے عذاب خدا اتردا ہے. کافر تے، یاد رکھنا میری گل، کافر تے منافق جڑا ایمانو ویلا ہوندا ہے اندروں، اس بندے تے عذاب خدا ہوندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماؤدا ہے میں کسے تے ظلم نہیں کردا جنہ چیروں دے کول کوئی عمل نہیں ہونا، میں اس عمل دوتے سزا، یعنی اونا چیر سزا نہیں دینی جنہ چیر کوئی کرتوت دا پیڑا نہ ہو. یہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک اٹل اپنا قانون بنا دیتا جی. رحمت، رحمت بغیر چنگے عمل تو کر چھڑ دا، لیکن عذاب بغیر پہرے عمل تو نہیں کرتا. اس ذات نے اپنا رحمان اور رحیم ہونا وکھایا ہے کہ جے کام رکھدا برابر، تو یقین کرنا کسے بندے نے رحمت کا حقدار نہیں سی بن سکنا. جے وہ رحمت بھی کسے نیکی دے بدلے اچ کردا اور بغیر نیکی اور رحمت نہ کردا تو محروم رہ جانا سی، لیکن اس ذات نے قانون ہی دا بنا دیتا ہے برائی کرو گے تے سزا دیاں گا. رہی رحمت، او کدی نیکی دا بدلہ دے دینا، کدی بغیر نیکیوں بھی رحمت کر چھڑنا. اے اس ذات نے اپنا رحمان ہونا وکھایا ہے. ہن سیدنا امام علی مقام سرکار آپ نو دین دے اندر تکلیفیں آئیاں نے کہ محض ایک ظالم نو حکمران آپ نے تسلیم نہیں کیتا، اس جزا دے اندر، اس دی جزا اور پاداش دے اندر امام علی مقام سرکار تے وہ دکھ آئے ہیں. امام حسین پاک نے صبر نال وہ وقت گزاریا ہے. اللہ تعالیٰ نے امام پاک دیا شانہ نو چار چاند لا دیتے نے. ایس وقت ساڈے تے بھی چارے پاسوں عذاب تے سزاواں تے مصیبتاں او انج امنڈ امنڈ کے پیا ہوندیاں نے جیویں کالے بدل چڑھ چڑھ کے آندے نے. ہن اسا ویکھنا ایویں کہ ساڈے تے یہ دین دے چلن دی وجہ نال تکلیف آ رہی ہے یا بے دین ہون دی وجہ نال تکلیف پہ آؤں دی. گل سمجھ نہیں آئی. امام حسین دے تکلیف بے دین ہون دی وجہ نال آئی ہے یا دین تے چلن دی وجہ نال آئی ہے؟ دین تے چلن دی وجہ نال. اس واسطے انہاں دا رتبہ مقام بلند ہو گیا. ہن آپاں یہ ویکھنا ہے بھی جڑے ساڈے مسلماناں تے حالات بنے کھڑے نے اے انہاں دے دین داری دی وجہ نال بنے کھڑے نے. بھی یار اے دین تے پکے نے تے تاں کر کے جناب اللہ سونا انہاں دے اُتے ایہو جا لوگ مسلط پیا کردا ہے کہ جڑے لوکاں دے نال انہاں دے درجات بلند ہو جان تے انہاں دی ولایت تے فقیری تے درویشی تے مسلمانی جڑی ہے نا وہ اور پک جاوے گی. یا ساڈے تے عذاب خدا ہے کہ اساں یا تے منافق بن گیا ایمانوں خالیاں تے یا پھر اساں فاسق فاجراں کو پرلے درجے دے ہیں جی تے جنہاں وچ تھوڑی ماں نے یا تے انہاں دے گناہاں دا کفارہ ہے یا عذاب خدا ہے. دو ہی صورتاں جی میں قرآن مجید نو جدو پڑھیا ہے نا تے اوتھوں معلوم پیا ہوندا ہے بھی اساڈے تے ظالم نو ظالم مسلط جو کیتا جا رہا ہے تے ظاہر ہے کوئی ظالم اپنے آپ تے نہیں اٹھ سکدا. اصل تے ارادہ خدا ہوندا ہے انہاں نو اللہ ہی ٹک کے لے آندا ہے جڑے پاسے لے آندا ہے تے جدو لے آندا ہے تے اگاں کس وجہ نال وہ مستحق بنے پیا سا جس دی وجہ نال وہ ظالم ساڈے تے مسلط نے. کیا اساں وی ظالم تاکہ ظالم ظالم تے مسلط پیا ہوندا ہے یا اساں کوئی امام حسین پاک دے نال دے جنہاں دا امتحان لیا جاندا ہے پیا اور اللہ دی آزاد اتے راضی رہ کے تے اساں جانے آپ دنیا تو امام حسین سرکار وانگوں؟ امام حسین سرکار والی گل تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ تے پکی گل ہے اساں ہے پکے بے دین. ایویں ہی ہے نا بھائی نہ تے ساڈے کسے کاروبار دین ساڈا لبدا ہے نہ ساڈی اولاد نسل چ لبدا ہے نہ ساڈے گھر چ لبدا ہے نہ ساڈیاں بڑھیاں چ لبدا ہے نہ ساڈے بندیاں چ لبدا ہے. مینوں تے دین تے کسے پاسے دسدا ہی کوئی نہیں. مینوں لوکی آندے نے چشتی تے ہر کسے نوں بے دین ہی بنائی جاندا ہے. میں آنا کڈے بے وقوف نے بے دین تے تہانوں کیتا نفس تے شیطان تے کافراں نے. فقیر دے صرف بے دین ہون دا شیشہ وکھاؤندا ہے. میں بے دین تے تاں بناوا لوکاں نوں میں آکھاں یار کھجر بن جا بے دین بن جا ہوئے ایمان نال دسو میں اج تک کسے نوں آکھیا ہے؟ میں تے ایہی آنا رہا وا تے آنا وا اللہ دی مہربانی نال تے آخدا رہاں گا یار دین والے پاسے ہی آ جائیے. تے اے عجیب گل ہے کڈے بےمان بندے نے جڑے آندے نے تے کسے نوں جنت نہیں جان دیندا اے تے آکھے ساریاں نوں جہنمی بنائی آندا ہے تے بے دین بنائی آندا ہے. بھی کیا دین دی دعوت دین نال بندے بے دین بن جاندے ہوندے نے؟ ہن میں تینوں قرآن حکیم دی حقیقت کھول کے دسنا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑے اج دے حالات بندے پے نے انہاں دے بارے کیویں اللہ نے اشارے کنائے قرآن دے اندر بیان فرما دیتے نے. اللہ فرماؤں گا وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَ اللہ فرماؤں گا ایسا بعض ظالمانوں ظالمان تے مسلط کر دینے ہیں ذالک نولی بعد الظالمین بعدا بما کانوا یکسبون. اللہ فرماؤں دے ایسا کرتوتاں دے ظالماں دے کرتوتاں دی وجہ نہ ظالماں نو انہاں تے مسلط کر دینے ہیں. کی مطلب ظالماں تو بدلہ اساں ہی لینے ہاں کہ اون دے تو تگڑا ظالم اون دے سر پا دینے ہیں تے آنے ہاں پھر انہوں نے ناؤں تے پھر وہ پھیر دا ہے تے وچلے جڑے تھلے آ رہے ہیں پھر اساں انہاں تو بدلے لینے ہیں کہ تساں تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے تے میں ظلم دا مانا میں تانوں دس چکیا. بعض ظالماں نو ظالماں تے مسلط کر دینے ہیں کذالک نولی بعد الظالمین بعدا بما کانوا یکسبون. کرتوتاں دے ظالماں دے کرتوتاں دی وجہ نال ظالماں نو انہاں تے مسلط کر دینے ہیں. کی مطلب ہے؟ ظالماں تو بدلہ اسائن لینے آ کیوں دے تو تگڑا ظالم ہوندے سر پا دینے آ تے آنے آ پھر انہوں نے نہ ہوں تے پھر وہ پھر دا ہے تے وچلے جڑے تھلے آ لینے پھر اسائن انہاں تو بدلے لینے آ کہ تساں تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے. میں ظلم دا مانا میں تانو دس چکیا ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نال کفر تے شرک کرنا بھی ظلم ہے. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گستاخی بھی ظلم عظیم ہے. انبیاء اولیاء کرام دی گستاخی بھی ظلم ہے. بدعتی گمراہ ہونا بھی ظلم عظیم ہے. اور شریعت مصطفیٰ سرکار دا مخالف ہو جانا بھی ظلم عظیم اور شریعت دے نہ چلنا بھی ظلم. یہ نے ظلم دیاں قسماں. اور ذرا چاتی ماریا جے بیلی ہو کہ اسا کس درجے دے ظالم ہاں. یا تے ساڈے اندر ایمان کوئی نہیں, اسا کفر کرنے آ, گستاخیاں کرنے آ, گمراہیاں وچ مبتلا ہاں. جتھے کوئی سب تو وڈا ہے سلے جرم جڑا عام کفر پایا جاندہ ہے پیا, وہ ہے گناہ نو گناہ نہ سمجھنے دا. اساں گناہ نو گناہ نہیں سمجھ دے. اساں نبی پاک شریعت, نبی پاک دی شریعت مطہرہ دا مذاق اڑاؤنے ہاں. کوئی انکار کردا ہے, کوئی اینو ذلیل خوار سمجھدا ہے, نعوذ باللہ من ظالم, کوئی کافران دے حکم نو حکم مصطفیٰ دے برابر پیا سمجھدا ہے, کوئی حکم مصطفیٰ تو اعلیٰ پہ سمجھدا ہے, کوئی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک اس نو اچھا اور بہتر سمجھدا ہے, اور کوئی ظالم حکم مصطفیٰ سرکار دے جے برابر نہیں سمجھدا تے کم از کم غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہیں سمجھدا. تے غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہ سمجھنا ہے از خود کفر ہے. ہاں جی, ایسے کفریات دے اندر اسا مبتلا, اور یا ساڈے اندر وہ کفر ہے جی وہ ظلم پایا جا رہا ہے جیڑا ظالمہ دی طرف جھکاؤ دی وجہ نال پیدا ہویا ہے. جیڑا میں ایک جمعے دے اندر جناب نو پورا موضوع سنا چکیا. اللہ وحدہ لا شریک فرماؤں دا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ فرماؤں دا ہے ظالمہ والے چکاؤ نہ کرے آجے, نہیں تے اگ لگے گی توانوں. تہاڈا دوست کوئی نہیں ہوئے گا اللہ دی طرفوں, اللہ دی طرفوں دوست. ہاں, نہ کوئی نبی تیرا مددگار بنے گا, نہ کوئی غوث پاک تیرا مددگار بنے گا, نہ کوئی اللہ دا ولی تیرا مددگار بنے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اے سارے ادھوں مدد کردے نے جدو پہلا مولا مہربان ہو جاوے. یاد رکھنا, رب نال متھا نہ نبی لا سکدا ہے تے نہ کوئی ولی لا سکدا ہے. کسے دی جرت نہیں جو اس ذات وحدہ لا شریک نال متھا لاونا. ہاں, یہ ضرور ہے جدو کسے تے مہربان ہوندا ہے تے پھر اس مہربانی دا اظہار کسے وسیلے نال ہی کردا ہے. میں مثال دینا, سن 65 دے اندر ایک جنگ ہوئی ہے. اس جنگ دے اندر عام لوکاں نے دسیا ویکھیا کہ ہرے چگے والے بابے بمباں نو پھڑ پھڑ کے رکھتے رہے نے. ہاں جی, اے دنیا گواہی دتی جنہاں اکھاں نال ویکھیا. او وجہ کی سی؟ وجہ ایسی, اس ویلے پرانے ایمان والے مومن بندے وچ موجود سن تے اللہ انہاں تے مہربان ہویا تے اس ذات نے آکھیا فرش اللہ دے پیا اپنے پیاریاں نو پیارے ہو جاؤ کھا انہاں دی مدد کر دیو. تے انہیں جدوں بھی مدد کرنی ہے اسی طرح ہی کرنی ہوتی ہے. تے ہن تیرے سامنے سن 71-72 جنگ ہوئی ہے ایک اور, ہے 72 چ ہوئی سی 71 چ ہوئی سی اون دے وچ وی ہرے چگیاں والے بابے کو ویکھے سن تسا اس لیے کیوں نیڑے نہیں سن لگے اس لیے ترقی آ گئی اسی طرح اتاں چڑھ کے تے اللہ نے آکھیا شاباش اے پھر میرے پیارے او چوکو متار تے تھیرو رل کے ہن گلا ہن اسی چیز دے حقدار نے بزرگاں لکھیا اپنی کتاباں وچ جدوں تاتاریاں نے آن کے تے مسلماناں تے حملے کیتے تے مسلماناں وچ اس لیے بدکاریاں پھیل گئیاں تے فرشتے آخدے سن کافراں نوں ایوہ الکافرہ اقتل الفاجرہ اے کافروں اینا بدکاراں نوں مارو ٹکا کے مارو قتل کرو اینا نوں فرشتے رب بیان دے پھردے سن کیوں اس واسطے کہ اللہ فرماؤں دا ہے اسا ظالماں نوں ظالماں تے مسلط کر دینے ہیں حضور فرماؤں دے نے ینتقم اللہ من الظالم بالظالم ثم ینتقو ینتقم من قلائهما ساری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے تفسیر دے اندر فرمایا ربی پاک سرکار نے اللہ بدلہ لیندا ہے ظالم تو ظالم دے نال تے پھر بدلہ لیندا ہے انہاں دوواں تو اے نہیں بے اتنے ظالم نو مسلط کر کے تے ہن اونوں کچھ نہ آکھے نا او وی تے میرے وڈا ظالم ہے نا تے وڈے ظالم نو پھر اللہ سونا آپ ہی پھڑ لیندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں اس گل تے ذرا غور کرنا تسا ہاں جی ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک قانون بنا دیتا ہے کہ ظالم نو ظالم تے مسلط کر دیندا ہے بطور عذاب اور سزا تے تے پھر دوواں نو پھڑدا ہے ہاں جی وڈے نو وی تے چھوٹے نو وی وڈے نو وی چھڈدا نہیں ہن جناب جی تسا اے ویکھو کہ اللہ سونے نے فرمایا تم کافروں کی طرف ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا ورنہ ایک تو آگ لگے گی دوسرا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تیسرا تمہارا کوئی امدادی نہیں ہوگا میرے بھائی نے ایک مثال بڑی سونی دیتی وہ ساتھیا جدوں ڈاکو آؤدا ہے نا حملہ کرن واسطے تو دو کام ایک کام پہلا کردا ہے ایک تے بتیاں کٹ دیندا ہے دوسرا فون دیاں تاراں کٹ دیندا ہے دوویں پاسوں ہاں جی چارے پاسوں ایک کام کر کے پھر وڑدا ہے کیوں ان کردا ہے بھئی نہ تے انہاں وچ چانن ہووے اگا کچھ کرن جوگا تے نہ کسے تو امداد لین جوگا نہ خود کر سکن نہ اگوں امداد لے سکن گل سمجھا جے ذرا اے ڈاکو آن کے پہلا کام کردا ہے ہن جیڑا ڈاکو مسلماناں تے مسلط ہوندا ہے نا اونے پہلا ایویں کیتا ہے او پہلا کٹدا رہیا ہے ساڈیاں تاراں فون والیاں کیڑیاں جیڑیاں تاراں ساڈیاں دین مصطفیٰ دی وجہ نال اللہ دے نال رلیاں سن نا پہلا کٹیاں نے اونے چارے پاسوں او کہ تاکہ بے دین ہون گے تے بھاوے غوث پاک نو بلاون تے مڑ اونے وی کو نہیں آونا تے جو یا رسول اللہ بچائی تے انہاں آکھیا مارو مارو انہاں نو اے ساڈے کو نہیں دے ہے جے رب نو فریاد کرن تے رب وی نہ سنے خدا دے بندیاں رب تے رب دے حبیب تے اسے دی فریاد سندے نہیں جس دے دل دے اندر پہلا مصطفیٰ دے دین دا درد ہوندا ہے پہلا اس جدے درد ہوے گا اندر ادھروں مستحق ہوے گا ادھروں تار جڑی ہونی ہے دین مصطفیٰ سرکار دی وجہ نال رب تے رب دے پاک محبوب دے نال تے پھر تے وہ فرد تیری امداد واسطے آ جان گے نہیں تے پھر کلا مردہ رہے گا تے نہ رب سننا ہی تے نہ رب دے حبیب تے نہ داتا گنج بخش سننا ہی اے کوئی ولی نہیں وہ سن سکدے اوناں چیر جنہ چیر مولا سونا مہربان نہ ہوے تے جب وہ مہربان ہوندا ہی تے پھر داتا نو وی سنا چھڑدا ہے پھر غوث نو وی اگے لا چھڑدا ہے پھر سارے ولیاں نو آندا جا میرے درویشاں دی جا کے مدد کرو میرے مسلماناں نو اوتھے آئی آئی ہے ہاں جی کسے پاسوں 5000 فرشتے پائے بھیج دیندا ہے ہاں جی ویکھ ایمان نال دس وہ تار جڑی سی جنگے بدر دے اندر صحابہ کرام دی رب دے نال تو 5000 فرشتیاں دی مدد آئی سی کہ نہیں سی آئی ہے؟ تو ہن تیری ساڈی تار پئیے کٹی. میں عراق دے مسئلے دے سوچدا رہا. میں پھر جدوں ویکھیا ادھروں صدر صدام نو ویکھیا تے گل دے اندر ٹائی لٹکی ہے, پینٹا پائیاں نے. میں ویکھیا اس دیاں دیاں پہنا اور اس دیا بڑیاں اوتھے جناب جناب عراق والیاں پینٹا پا کے تے چاٹے کڈ کے لگیاں پھردیاں نے. جے فلسطین والیاں نو ویکھیا ایک میں بی بی نہیں ویکھی جڑی مسلمان ہون دی حالت وچ مردی پئی ہوے. ایک بندہ نہیں ویکھیا جڑا نبی پاک سرکار تے دین تے عمل کر کے پیا مردا ہوے. میں ویکھیا چچنیاں دے مسلماناں نو تے مینوں کوئی اوتھے مسلمان والی گل نظر نہیں آئی. میں ویکھیا کشمیر والیاں نو تے او وی ایویں لگیاں پھردیاں نے جویں چکلے دیاں بڑھیاں ہوندیاں نے. مینوں قسم خدا اللہ شریک دی تائیاں تیری فریاد آسمان تے نہیں پہنچ سکدی, نہ مصطفیٰ دے روضے تے پہنچ سکدی ہے. اگر پہنچانا چاہنا ہے پہلا دین مصطفیٰ دے نال تو تار جوڑ لے. تیرو قسم دے کے آنا وا اللہ عرشا فرشا تو تیرے امدادی بھیج دے گا. بیان کر رہا ہوں اور میں جھنجھوڑنا پیا تیرے ضمیر نو وقت کے آنے سے پہلے تہاڈی فصل پکی کھڑی. مت تو سمجھے کہ انہاں دی واری تے میں موجج بیٹھا وا. اساں انہاں نالوں وڈے ظالم ہاں. رب دا قانون ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر. اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی یہی عراق تھا جس کے رابطے تھے, یہی عراق تھا جس کے رابطے تھے پھر رابطے کٹ گئے, یہی عراق تھا جس کے غیروں پر سہارے تھے پھر سہارے ٹوٹ گئے. اللہ وحدہ لا شریک مولا دا قانون ہے, او دا سہارا چھوڑ کے جڑا غیر دا سہارا کرے اللہ اسے سہارے دے ہتھوں ذلیل کرا چھڑدا ہے. تے جنہیں سہارا اس مالک کے کائنات دا رکھیا ہے نا وہ کدی رسوا ہو سکدا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا سانو ہن اوہی ترقی جدا سہارا سی جس دی وجہ نال اساں دین مصطفیٰ نو چھڈیا الوداع آکھیا, اوہی ترقی ساڈے دوالے ہو کے ایس ویلے حلق کرنا چاہتی ہے بلا بن کے توانوں. اور تسی ایسا ایسے ترقی دے منہ وچ بیٹھے ہاں جنہیں سپ دے منہ وچ آئے ہوتا ہے کوئی. اصا انہیں حلق کر کے پی جانا اس کائنات نوں تے کائنات دے کوئی ٹاواں ٹاواں بندہ نظر آئے گا. مینو کسے میں کل مینو ایک بندے فون کیتا ہے, اس آخیا چشتی جہیاں گلان تو آتا ہوں سا اوی ہون لگا یار تو سچ ہی آتا ہوں سا. میں کہ پتر میں اپنی طرفوں تو نہیں سا آتا, میں تے اللہ دا قرآن ہی پڑھتا رہا ہوں. میں کوئی اپنی طرفوں گل نہیں کرتا رہا, میری طرفوں گل ہوتی تے سہ بندے مینو چیلنج کر لیں دے. لیکن کسے مائی دے لال نے فقیر نو چیلنج نہیں کیتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. اس دی وجہ ہے کہ فقیر نے سچا قرآن خدا دا پڑھ پڑھ کے سنایا ہے, سچا قرآن سنایا ہے. اور جب اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنا پیغام پورا کرا لوے اسے اللہ فرماؤں دا ہے اسا پھر چارے پاسوں کیڑا تنگ کرنا شروع کر دینے ہاں, اسا ہر پاسوں ولیٹ پہ آنے ہاں. کیونکہ اللہ فرماؤں دا ہے ذالک علم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون. اللہ فرماؤں دا ہے میرا قانون ہے میں جنہیں بھی لوگ کی ظلم کراؤں نہ چیر انہاں نو ہلاک نہیں کردا جنہاں چیر وہ غافل ہوندے نے تے میرے حکماں تو بے خبر ہوندے نے. میں پہلا اپنے حکم دسنا وا انہاں نو اپنے دین دین دسنا وا ہاں جی اپنے دین دسن والے بندے بھیجنا وا وہ جا کے انہوں نے ساریا خبریں دس دے نے کہ یار تساں اے کم بھی دین دے خلاف کر دے جے پے آ وی دین دے خلاف کر دے جے پے اللہ فرماؤں ہے جدو میں دس لینا وا ادو بعد پھر معافی نہیں دیندا اللہ دا پکا اٹل فیصلہ قانون لگاوندا جے قوماں دی تاریخ پٹ کے ویکھ تو ہمیشہ دھرتی تے نہیں رہنا پچھلے وی دھرتی تے ہمیشہ نہیں رہے وہ وی ٹر گئے نے مٹی دے اندر ختم ہو گئے نے اللہ دے بندیاں وہ وی ایویں مکدے رہے نے انہاں تے اللہ سونے نے ایویں عذاب بھیجے نے ہن اپنے بندیاں نو پہلا بھیج کے تے دسو انہاں نو خبردار کراوندا ہے جڑے بچن والے ہوندے نے او بچ جاندے نے جڑے ظالم ہوندے نے او ڈٹ جاندے نے جناب آ کر جاندے نے سور وانگو تے پھر اللہ انہاں نو عذاب تیرے سامنے فرعون دا ویکھ لے خدا وعدہ اولا شریک دی قسم کر کے پیانا اگر یزید پلیت نے مولا حسین سرکار دے نال زیادتی کی تھی وہی یزید پلیت سی جنو جناب کتے دی موت ماریا گیا جنو زلیل رسوا کر کے ماریا گیا ہاں جی جناب والا جنے وی اودیاں فوجاں سن انہاں نو اللہ سونے نے ون سون نے عذاب دے اندر مبتلا کر دتا اللہ وعدہ اولا شریک دا بدلا لین دا تے انتقام لین دا قانون بڑا سخت جے اللہ فرماؤں ہے لہن سب امانیکم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوء یجزا به اللہ فرماؤں ہے نہ تے تواڈیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے نہ جناب اہل کتاب دیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے ہاں جی اللہ فرماؤں ہے جیڑا بھی برا عمل کرے گا انہوں بدلہ ضرور ملے گا انہوں آدھے نے قانون مکافات عمل عمل دے بدلہ اور جزا اور سزا دا قانون بڑا ہی سخت جا نے لیا تے ساڈیاں فصلاں گئیاں نے پک تے ہون نک ٹیچن آلیاں سمجھ آئی تے ایس فصل دے کٹیچن دے طریقے نہیں دو ایک دے کٹین دی جاوے تے سڑ دی جاوے تے برباد ہو دی جاوے ایک کے کٹی جاوے تے محفوظ تے ہو جاوے نا گل سمجھ آئی کہ نہیں جے اساں رہ گئے دین مصطفیٰ دے اتے تے جے کٹے بھی گئے تے محفوظ تے ہو جاؤں گے نا وہ یار کوئی شے کام تے ساڈی قیامت نو آ جانی ہے نا تے جے اساں ایویں ہی رہے تے پھر سڑ کے سواہی ہونے والی گل نہیں فصل کٹ کے سونے میں جہنم سٹ دینی ہوں ہیں ہن ذرا سمجھیا جے میری گل نو اساں اس وقت جنہیں اسلامی ممالک نے جنہ غیران دے سہارے لے جنہ آکھیا پہاڑ نال بہ رہی کچھ نہیں ہون لگا اے دے پتہ نہیں کہ رب نو چھڈ کے جس پہاڑ نال تو لگن لگا ہے اللہ اس پہاڑ نو ریت بنا لیندا ہی تے انج نہیں کر لیندا ہی اسے پہاڑ دا پتھر تیرے تے سٹ دے ہائے ہائے ہائے اس ذات دے کم نے جو اس پہاڑ دے سہارے لین لگ پینا ہے اللہ اس سے پہاڑ دے پتھر توڑا توڑ کے تیرے سر سٹ لیندا ہی یہ سزا اس واسطے بلیا صرف دامن مصطفیٰ وچ جگہ مل سکدی ہے میں نو قسم خدا دی میں حیران ہونا کہ اس وقت میں نو کسے دسیا جی اتھے تے غوث پاک دا دربار ہے کسے آکھیا اتھے مولا علی دا دربار ہے کسے آکھیا اتھے نبیاں پیغمبران دے دربار نے میں کہ اللہ دے بندیا جڑا خدا دے نہیں بندے ہوندے اللہ دے نبی وی ہوندے جڑے رب دے نہیں بندے نا اللہ دے ولی وی ہوندے نہیں بندے انہاں نوں میں کہ جڑا درباراں والے نے انہاں نوں کیئے وہ تے ساری کائنات دے بم برس پین تے انہاں نوں کچھ نہیں ہون لگا انہاں نوں کی ہونا لیکن یہ ضرور یاد رکھ لیں کہ اللہ سونا فرماندا ہے ظالماں وال چکاؤ پیدا نہ کریا جی نہیں تے تہانوں اے سزاواں آن گیا اگ وی لگے گی لگی کھڑی ہے دوست وی اللہ تو سوا تہاڈا تے اللہ نہیں تے ہن دوسرے وی نہیں گئے گل سمجھنا ذرا ہیں تے ادھروں مددگار وی کسے پاسوں کوئی نہیں ہر پاسوں تاراں وی کٹیچ گئیاں نی ہن میں اکو ہی تینوں دسنا صورت ساڈے بچن دی کہ اساں آ جائیے نبی پاک سرکار دے سچے دین دے اوتے تے تھی پتر اپنے وی فٹ اسے پاسے لے آ تے راہ کر لے سیدھا تے دل رہ گئے نہیں تھوڑے تے تاکہ جے مر جائیے تے دین دی موت مر جائیے تے شہادت والی موت مر جائیے تے جے جیوندے رہیے تے پھر غازی والی زندگی نال جیوندے رہیے ہیں اے نا بھئی مر جائیے تے مرداراں والی موت مر جائیے ہیں میں نا ایسا عراقی مسلمانا دی عورتیں کوئی امداد نہیں کر سکتے ایک امداد ایسا کریے کہ یا اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما اپنے دین دی غیرت عطا فرما میں نو خبران پہنچیاں اوتھے ترقی کافی ہو فرعون آنیا بلڈگا جناب دے جانیاں پہیاں نے کتے دیا کتے تو پھر تینو پتا ہے فرعون ورگیاں بلڈگا دوتے ہیں میں کہہ خدا دی پہنگے ہوں دے میں کوئی درویشہ والیاں ہون تے کتے اللہ عذاب ہون دے میں عمارتہ فرعون والیاں مساجد دے اندر جناب اوتھے داری منہ امام پینٹا پا کے نماز پڑھاؤن ہے کئی منو قبلیاں دا پتا کوئی نہیں بڑیاں ننگیاں جناب چاٹے کڈے سرعام فلماں میں زمانے دیا وان سوانیاں فلماں اوتھے چلن دیا او یار جیڑے اینج دے کرتوت کرن گے ہے تے انہاں دے خدا کیویں نہ ظالماں نو مسلط کرے گا انہاں دے پہلا قرآن بیان کر دیتا ہے کہ میں ظالموں کو ظالموں پر مسلط کروں گا او مسلط ہوندا ہے سدھی گل کسے نے کیتی اے نہیں دسندا چاہے یا اللہ چاہے چنیا کہ مسلمانوں کو آزادی دے دے او نا مرادو قادی آزادی دے آزادی کا ایک تے آزادی اور لئی کھڑے نے اللہ رسول تو جو آزاد ہوئے کھڑے نے تے تھوڑی آزادی میری گل نہیں سمجھا یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے میں اچھا سنی گئی پہنچ گئی ایک کالا اخبار آج پڑھ رہا سا اودے تے ایک بڈھی دا آندا ہے مضمون اونے چاٹا کڈ کے تے بیٹھی ہے تے جہاد دا مضمون ہے تے تھلے دعا کرن گئی ہے مضمون لکھ کے نا تے وچ لکھ دیے پئی مسلمانوں اٹھو تم تو بے غیرت ہو گئے او میں پڑھ کے ہنسنا خدا دی قسم کر کے آنا او زمانے دے چور دے پتر بندے رکھی انہاں دے ساڈے نال دی دنیا کو نہیں ہن اندازہ لگاؤ بھی زمانے دی کمینی عورت آکھن دئی ہے اٹھا جاگو میں کہا جنہاں نوں توں جگایا جاگ پے اینا چلی سونا سنکے جاوا اے ہو جی جنہوں جگاون والی اس طرح بھی ہوئے بھی یہ کام کے بس ہو سکتے بغیرت اٹھو واہ میں کیا سب جنہوں تو بغیرت کہن دہی ہے وہ کدا بڑا بغیرت ہونا ہے جنہوں تو بغیرت کہن دہی ہے وہ کی بلا ہوئے گا اوہ خدا دے بندے ایدر وے اے جے جناب جی کیڑا معاشرہ تے کیڑی اس معاشرے دی برائی بندہ بیان کرے جنوں ویکھو اساں اوئے تعلیم چھڈو مولوی صاحب تعلیم چھڈ دیے تے مقابلہ کیویں ہوے گا سائنس نہیں بنے گی ترقی نہیں ہوے گی مقابلہ کیویں ہوے گا آندے نے کہ نہیں تے جے آکھیے مقابلہ کرو تے مراؤں اے ایڈیاں بلاواں نال لڑا کے ایڈیاں بلاواں نال لڑا کے ہیں اسا مقابلہ کر سکنے ہاں میں کیا ساڈا کام بن گیا شتر مرغا کیڑا شتر مرغ نو اللہ نے پر وی لائے نے تے پیر ہوندے اونٹ والے بنائے نے تے تھوڑ وی ہوندی اونٹ وانگو جے تے اللہ سونے نے ان دا جانور جڑا بنایا ہے اون دے وچ وی تے کافی حکمت ہے نا اللہ نے پتا سی کوئی شتر مرغ ورگے بندے ہون گے تے انہاں دی مثال دا ایک میں جانور تیار کر دیاں وہ ڈنگر اللہ نے بنا دیتا اے تانوں چڑیا گھر وچ لب جانا چڑیا گھر وچ کدی جا کے تے ویکھا کرو ساڈیاں جنساں کافی اوتھے پیاں نے او جنس او میں تانوں دسن دیا بھائی او جڑا ہے نا جانور شتر مرغ جڑا ہے او کیویں دا ڈنگر ہے اللہ سونے نے اونوں اس طرح دا بنایا کہ لتاں ہوندیاں نے تے تاں ہوندی ہے اونٹ ورگی تے اوتے اللہ نے لائے نے پر تو بزرگ فرماندے نے جب انہوں آکھو نا اڈوئے تو وہ لتا آگے کر دیں پہ آندا ویکھو بلا اونٹ بھی اڈتے ہیں کدی تو جی انہوں آکھو پہاڑ چک تو وہ پار چا کھلار دا وہ آندا ویکھو کدی پرندے نہیں پار چکے اساں اوے دے بے ایمان ایمان نال پکے وہی جنس ہے جے آکھو غیرت پھڑو دین تے چلو مولی جی چل تے پئیے مڑ نہ سائنس بنے گی نہ کوئی اسلحہ بنے گا نہ کوئی ترقی ہوے گی نہ کوئی زور ہوے گا تے مڑ کی کراں گے دفاع کیویں کراں گے لڑائی دے کے اوے ہن اٹھو دفاع کرو مراؤں اوے ہن ایڈی بلا سپر طاقتاں نال کون آ سکدا مقابلے کہ نہیں معلوم ہویا ایسا شتر مرغا نہ ایڈے جوگیا نہ اوڈے جوگے اسانو ایک کوئی ڈر یاد رکھنا ایسا محکوم تے ذلیل تے محکوم اور ذلیل قوم جو ہوتی ہے اس کو صرف موت کا خوف ہوتا ہے نہ عزت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ غیرت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ دین کے جانے کا خوف ہوتا ہے کسے کوئی خوف ہو دے دل صرف ہی کوئی خوف ہوتا ہے محکوم اور ذلیل آدمی کے دل میں کہ موت مر نہ جاواں کدھرے مر نہ جاواں لیکن اس بے وقوف نو پتہ تے نہیں ہوندا تے مرنا تے ہے ہی کہ میری موت تو ہی کدی بچے بندے کو بار سکدا ایمان نال دسو اوے اللہ دے بندیا موت دے ڈر لا دے اے تے مرنا ہے ہی میں تینو اور کوئی دعوت نہیں دیندا صرف ایک شاید دی دعوت ضرور دیا گا کہ اصل تیرا ایٹم اور تیری طاقت ہے تو نبی پاک سرکار کا دین ہے جا اگر تینو ایس ویلے کوئی قلعہ محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ قلعہ میرے نبی پاک کے دین کا قلعہ ہے یہ قرآن مجید کا قلعہ ہے مگر اصل قرآن اج پڑھنے آ انگلش اج سمجھنے آ یہ دے وچ بڑا راز چھپیا ہے اساں قرآن پڑھنے آ انگلش تے قرآن سمجھدے نہیں کیوں نہیں سمجھدے حافظ تے بڑے نے یہ تو پٹو تھلو حافظ نکل آؤں گا کی وجہ ہے راز ہے اساں خدا دے قرآن دے اتے جدو چلنا نہیں حکم قرآن نو سمجھنے دی لوڑ ہی سانو نہیں اس واسطے آسان ہے یہ تو رکھو صرف لفظاں دے رٹن دے اوتے فلانا حافظ بندا ہے فلانا حافظ بندا ہے او قرآن سمجھن والے ہے سارے جاہل کتے نے قرآن دا نام ہوئے کہ قرآن کچھ آخدا ہے وہ کچھ پہ کرتا قرآن دے الٹ مرتا پیا اچھا تے انگلش سمجھنے کیوں آ اس واسطے بھی اسا چلنا جو انگلش والیاں دے حکم دے اوتے وے تے مڑ سمجھاں گے تے چلاں گے نا اس واسطے ادھر سمجھن دے زور ہے ادھر رٹن تے زور ہے ساڈا پت رٹی آؤں گا قرآن خدا دا جو توتا رٹنا ہے تے توتا رٹدا ہے قرآن کہ نہیں میں کئی توتے ویکھے جڑے قرآن نو یاد کری پھر دن تے توتا قرآن یاد کر لوے تے بندہ نہیں بن سکدا تے مڑ جڑا ساڈا حافظ پتر قرآن حفظ کری پھردا ہے نہ قرآن قدم قدم تے خدا دی قسم کر کے آنا دا کھیڈیا رب نے قدم قدم میں تانو شرح کر کے سمجھاواں کہ اسا کیویں دا کھیڈے نے ایمان نال دس میں گل کرن لگا مولا حسین نو اپنی ذات دا غم سی یا دین مصطفیٰ دا غم سی اپنے علی اکبر دا غم سی یا حضور دے دین دا غم سی دیکھو جے انہاں نو پیاری جان ہوندی تے جان بچاؤندے تے دین نو جان دیندے جے پتر پیارا ہوندا تے پتر بچاؤندے تے دین نو جان دیندے جے انہاں نو اپنی عزت پیاری ہوندی عزت بچاؤندے تے دین نو جان دیندے امام حسین پاک نے کیڑی شاہ بچائی ہے دین تے کیڑی شاہ دتی ہے ہر شاہ پکی گل ہے نا ہن مولا حسین نو غم کیڑی شاید سی حسین نو جیڑی شاید غم سی مینو اس دا غم رکھن والا تے کوئی نہیں لبدا حسین دے غم دے ڈرامے کرن والے سہ لب گئے کسی نو ویخ تو سبھی لائی کھڑا کیوں جی غم حسین چڑھا ہوا ہے کسی نو ویخ کنڈ کٹی آتا ہے کیوں آیا کہ غم حسین چڑھا کھڑا ہے کسی نو ویخ سینا کٹی آتا ہے کیوں آیا کہ غم حسین چڑھا کھڑا ہے کسی نو ویخ نیازا کی دیگ پکائی کھڑا کیوں آ کے غم حسین چڑھا کھڑا ہے تو میں وہ گھر ویخیا تو پکا بے دی انہوں ویخیا تو پکا بے دی ہر اولاد ویکھی ہے پکی بے دی سارے میں آخیا بھائی مانو حسین نال بھی ڈرامہ کھیڈ دے جی حسین کا غم تو اسی دل میں ہوگا جس دل میں دین مصطفیٰ کا غم ہوگا کدی ستیا کدی کاروبار جاگ دیا پہلا پراما واسطے اپنے واسطے تینوں ملک واسطے مسلم قوم واسطے دین دا غم لگا کدی رویا اتھو وجہ نہیں کدی رکھے تو پھر مولا حسین دے واسطے جڑے اتھو وجہ نے اے تیرے اتھرو چک کے منہ دے مار دیتے جان گے حسین کی بارگاہ میں اس آنسو کی قدر ہے جو آنسو نبی پاک کے دین کے درد میں نکلتا ہے جس بےمان نو حضور دے دین دا درد نہیں ظالما نہیں قدر پشانی ہو مولا حسین دی جس شے نو حاصل کرن دی خاطر جس شے نو بچاون دی خاطر حسین قربانیاں دے گیا تو ہتھاں نال روئی بیٹھا ہے ہن تو رونا حسین نو حسین روندا تیری بے وفائی نو مینو قسم وحدہ اولا شریک دی عجیب گل ہے جے ویکھیا ہے چکلے تے عزت ویچن والیاں غم حسین منا رہی نے میں آخیا تعلق کی بنا آخیا ہمیں غم حسین لگا ہوا ہے میں آخیا تسی بھی حسین دے کھاتے وچ رشوت خور حسین دے کھاتے وچ سود خور حسین کے کھاتے میں لنڈی نچانے والے حسین کے کھاتے میں اور جناب گھر میں ٹی وی رکھ کر 24 گھنٹے لنڈی کا ڈانس دیکھنے والے یہ بھی حسین کے کھاتے میں میں نے کہا ظالما حسین پاک تھا حسین کے کھاتے میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی پاک آئیں گے پلیتوں کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حسین کے کھاتے میں اگر ہوگا تو داتا گنج بخش ہوگا اگر حسین کے کھاتے میں ہے تو بابا فرید ہے حسین کے کھاتے بچے تو شیر ربانی ہونا ہے اے دفتر میرے حسین دا نہیں ہو سکتا جس دفتر دے اندر جس عمل نامے دے اندر نام کنجراں دا لکھیا ہوئے حسین یزید دا دشمن ہوئے تے اج دے کنجراں دا ہوئے بیلی یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے اگر حسین کا غم ہے تو اسی دل میں ہے جس دل میں دین کا غم ہے جس دین کا غم حسین کے دل میں تھا افسوس سے نہیں کبھی ہو تین تو جڑا تیرا کن پھڑ کے جڑا تین ہوش دیوارے جا گئے لٹیا پیا دین اپنے دی فکر کر تو دے نک پہ جانا سوتے لے کے جڑی قوم والے دین دے بیان کرنا لیا نار یہ بغیرت قوم کو دین کا غم نہیں ہو سکتا حسین کا غم نہیں ہو سکتا اور جنہوں دین تو ایک قوم پھر ڈرامے رچاوے کہ میں نے حسین دا غم چڑھیا ایک مولوی نے میں ویکھیا توجہ رکھا جو ذرا وہ آکھے رو رو رو بکری مار جاتا رونا تو حسین تو نہیں رونا تو اس سے کنجر مولوی دا پتر تے تیاں چاٹے کاڈ تے شاپنگ بازاراں وچ کر دیاں تے غیر ملکاں وچ پڑھن دیاں نے میں آخیا مولوی اب غیرتا تین حسین دا غم چڑھیا حسین دا غم ہوتا تیرا پتر مولا علی سرکار دے شہزادے علی اکبر وانگو ہوتا دین والے پاسے آتا تھی تیری سیدہ فاطمہ تو زہرا تے نقش قدم تے چل دی جو تینوں غم حسین ہوتا معلوم ہویا تو ڈرامے رچائی کھڑا ہے پتر تے اپنا غیر مسلم پیا بنانا ہے تہذیب کر دے اندر تیری کیڑی وڑی کھڑی ہے تے اوتے حسین پاک سرکار دے غم تے لوکاں نوں آنا رو مانا جا مسلمانا آ تینوں مولا حسین دے راضی کرن دا وال دسنا کدی حسین پاک واسطے اتھوں نہ وگا کدی نہ رو مگر اس دین دا درد رکھ جس دین واسطے حسین نے ہر شے وار دتی ہے خدا دی قسم کر کے آنا تیرے رون تو بغیر مولا حسین تیرے تے راضی ہو جائے گا خدا دے بندے ہو اساں سب تو بڑے ظالم بن گئے اقبال فرماندا وائے ناکامی متا چلیا لٹیا ہی پیا احساس ہی تینو کوئی ایک گل سمجھنا ذرا میں اصلاحی گل ضرور کر کے اگے چلاں گا امام حسین غیرت مند سن کے نہیں بولو تو صحیح غیرت مند کی سن غیرت دی اخیر سی اس مرد کو اچھا تے ہوں ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا تے اساں کی بنے پایا کہ جی کہ وہ اپنے دین دا بھی غیرت مند سی تے اپنی عزت دا بھی تے اساں نہ دین دی غیرت کرنے ہاں تے نہ اپنی ہوں ایمان نال دس ایک بے غیرت اپنی ہر شے لٹائی بیٹھا ہے ایک غیرت مند اپنی غیرت بچائی بیٹھا ہے تو ہوں رونا کیوں چاہیے کہ غیرت مند کیا وین پائیے تو غیرت مند واسطے پائیے ہاں لو تو غیرت اپنی کیوں بچا گیا ہے اور رونا تو چاہیے سانو نا بغیرت نوں کہ بغیرت ہر شے لٹائی بیٹھا ہے گئی بھی ایویں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم دونوں پاسے برباد جڑی قوم ہو بیٹھی یہ غم حسین کا کر رہی ہے ان کو رو رہی ہے اور نہیں حسین پاک تو پوچھتے ہو سانو روندے نے خدا دی قسم کر کے نا اگر شیر ربانی جیسا ولی اللہ ہوئے نا تے او وخاوے سانو کہ مولا حسین قبر انور دے اندر کیویں رو رہے ہون گے ساڈی حالت ویکھ ویکھ کے کیوں اے او بغیر تو میں تے اپنی غیرت عزت ہر شے بچا گیا واں بچا گیا واں تے اپنی جان وطن مال اولاد وار گیا واں تے میں بچا جیڑی بچاون والی سی او بچا گیا جیڑی وارن والی شے سی او وار گیا تسی جیڑی وارن والی سی او بچائی جے تے جیڑی بچاون والی سی او واری کھڑے ہو تے روندے وی الٹا مینو جے میں تے تہانوں پیا رونا تساں مینو پہ روندے جے فریاد کر رہے ہون گے حسین پاک جے سانو نظر آ جاوے خدا دے بندیاں رو جنہ اسلے رو سکنا ہے گریبان چاتی مار کے رو خدا دی قسم کر کے آنا سیانے آندے نے ایک پل دا کسیا سو کو تے جا پائیں بھائی تو ایویں نہ سمجھ ایسے اللہ دل جڑی دینی سی انہیں دے لئیے رحمان رحیم نے ایک وقت مقرر کیتا ہوتا ہے اس تو پہلا نہیں پھلدا. ہوں انہیں ٹل دے لئیے جڑی دینی سی, ہوں آ گیا ڈوری کھچن دا ویلا, وہ انتقام تے بدلے گا. وہ نام پاک تو صرف رحمان تے رحیم سمجھی پھرنا, وہ 99 نام نے, کنے نام رب دے, انہاں وچوں ایک نام یہ بھی ہے منتقم. ایتھے تے نہیں لکھے مساجنا مسئلہ لکھا نا, اتے پڑھ کے ویخ اللہ کا ایک نام ہے مبارک ہے سبحان اللہ منتقم. اللہ انتقام لینے والا ہے تے او ہن منتقم ہون دا اظہار کرنا ہی انہیں تے کردا ہی پیا. اس واسطے او دے انتقام تو بچان دا ایکو ہی طریقہ ہے کہ وہ اگے چپ جا, انہوں ایکو ہی شاید سونی لگتی ہے. جنہ وڈا مجرم ہوگی نا وہ بار گاہ آن کے سچے دلوں معافی چا منگے تے معافی مل جاتی. ایک دروازہ انہیں ہمیشہ کھلا ہی رکھیا ہے جنہوں آدھے نے توبہ دا دروازہ. یہ دروازہ انہیں بند نہیں کیتا ہے, اس لیے بند ہونا ہی جب سورج مغرب والے پاس کو چڑھنا ہے تو مشرق والے پاس ڈبنا ہے, اس لیے اللہ نے توبہ دا بوہا بند کر دینا ہے. پھر جب کوئی کفر والا توبہ بھی کرے گا تو انہوں معافی انہیں کفر تے مرنا ہے, تے اللہ دی طرف کوئی معافی انہوں نہیں مل سکتی. اس وقت دروازہ توبہ دا کھلا ہی, منتقم ذات اپنے انتقام پر ہے. بچنا چاہتے ہو تو فوراً نبی پاک سرکار کے دین کے دامن میں آ جاؤ اور توبہ کر لو. چاہتے ہو نا گلا استانوں اے پلیتیاں جڑیاں ترقی سمجھ کے گھر دندر والی کھڑا ہے, میں نو قسم وعدہ اولا شریک دی اگر بغداد والوں کو غوث پاک سرکار کے ساتھ بیٹھنا نہیں بچا سکتا تو داتا کے شہر میں ہمیں بھی رہنا نہیں بچا سکے گا. ہاں غوث پاک کی عدد مگر مدد لینا چاہتے ہو تو غوث پاک کے غلام تو بن جاؤ, غوث اور داتا کے غلام بنو گے تو امداد آئے گی. جو غیروں کے غلام ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ولی مدد نہیں کرتے, اللہ کے ولی اس کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے پاک محبوب کے غلام ہوتے ہیں. ہائے ہائے جڑے رب دے پاک محبوب کیا وجہ کریے. کلندر اقبال تا یہ روتے آن در رگوں میں لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل مارزو باقی نہیں ہے, نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی چلیا. تیریا رگا وچ مینو تے غیرت مند خون ہی نظر نہیں ہوتا, وہ خون جو حضرت بلال حبشی کی رگوں میں تھا, وہ خون نظر نہیں آتا جو خون غازی المدین شہید کی رگوں میں تھا, وہ خون نظر نہیں آتا جو مولا حسین کی رگوں میں تھا. رگوں میں لہو باقی نہیں ہے, تو کیسا آتا ہے تو ٹھنڈا مسلمان ہے. فرج چ لگا اور فرج چ لگا مسلمان, باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستا قبر. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر, حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات. اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر, اور ایک جیڑا جہاد کم سی مسلمان دا وہ کافر پھڑی پھرتا ہے. یہ ستا ہے حسین دی تیگ پکا کے حسین نو راضی کی تکا ہے. مولا حسین تیرے چوڑا بھی دیکھ نہ بھکا ہے، مولا حسین کائنات کا وارث ہے، تیرے نیاز سبیلان دی نیاز دے گلاس تے جناب روح افزا دا پیاسا نہیں، مولا حسین کوثر کا مالک ہے، حضرت کوثر کا مالک ہے، اگر مسلمان پہلا اپنی رگا دے اندر غیرت من خون پیدا کر، ہر شہر دی فکر چھڈ دے، ایک اپنے دین دی فکر رکھ لے، خدا دی قسم کر کے آنا، اور جدو تو دین دی فکر کرے گا مولا سونا تیرے سارے کماں دی فکر آپ رکھ لائے گا، آزما کے ویکھو، میں سنی سنائی نہیں گل کرتا، میں آج ہڈ ورتیاں گلا کرنا، مینو اگر مولا کائنات نے دین دا فکر عطا فرمایا ہے، میں تحدیث سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ کی نعمت کا احسان اور شکرانہ ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ میں کرنا وا، جے مولا نے دین دی فکر دیتی ہے نا، ساری فکریں انہیں لا لی، آپ ہی سارے کام کردا ہے پیا، سونا کرنا لے سانو جیڑا کام لایا سو اسا وہ پورا کریے گا، گل نہیں سمجھ لگی، جیڑا سانو کام لگا ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، ایک بار سمجھ دے تیرا وہ دل نہیں جڑا دل فاروق آدم دے سینے وچ سی، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، تیرے پورا دل دلوں دے اندر آرزو سی، اللہ دی معرفت مل جاوے، رب دی محبت مل جاوے، دین تے قربانی مل جاوے، سانو شہادت مل جاوے، اسا نبی پاک دے سچے غلام بن کے مریے، دنیا تو انہاں دی آرزو اے سی، تیری آرزو اے وے میرے گھر دے اندر ٹی وی آ جاوے، میرے گھر دے اندر جناب جی ہاں جی فیکس آ جاوے، میرے گھر دے اندر تصویراں والا فون آ جاوے، میرے تھلے ہونڈا کار آ جاوے، اوہ جب غیرت دل جڑا ہوندا ہی اس دل تے کدی مولا مہربان نہیں ہوندا، اقبال فرماؤں ہے وہ دل وہ آرزو باقی ہے، آخر چاہتا ہے نمازوں روزوں قربانیوں حجی یہ سب باقی حد تو باقی نہیں ہے، آتا نماز بھی پڑھنا، نماز پر کیسا دل لے تیرا، یہ دل کیسا عجیب ہے جس دل کی چابی یورپ میں پڑی ہوئی ہے، تو کیسا سجدہ کرنا ہے، وہ اندر جو میں سر بر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، وہ اندر جب سجدہ کرنا تو زمین پیٹ اٹھ دی ہے، ایک بار دلوں میں غیروں نو وسائی کھڑا ہے، دلوں میں تیرا سنم تے بت پہنے بت تیرا دل، تجھے کیا ملے گا نماز میں، سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ دل بھی خدا کو ہی جھکتا ہو، سر بھی خدا کے سامنے جھکتا ہو، حسین کی طرح سر کٹ جائے مگر کسی یزید کے سامنے، پھر نماز تو پھر آج نماز ہے روزہ ہے قربانی دے چھترے دے اتر فاتح ایڈا خنجر پھیری کھڑا ہے اینج پہینا کود کے جیوے جناب جی کوئی بگیار پہینا ہے کود کے چھترے نو پہینا ہے تے کدی اندر بیٹھے نو چھوڑا نہیں پھیرے آجا اس کنجر تے چھوڑا کائیں پھیرنا ہوئے قربانی تے ایسے بھائی مان دی کرنا لی سی اے نو چھوڑا پھیر جاندہ ساڈے اندر مولا حسین والا خون آ جانا ہے ساڈے اندر غیرت آ جاندی جی تے چھرا پھر جاندا تے نماز روزہ قربانی حج روزہ رکھی کھڑا پر جدو کھولا نگاری آتی ہے میں سنیا مصر دے اندر تے ایتھے ٹی وی لا کے شراب دی بوتل نال روزہ کھلتا کیوں دیکھیں اللہ پھر مہربان کیوں نہ ہو اس قوم کیوں نہ پھر سب جا کھلے گئے بھی متار پھیرنا آستے آہو بچاؤنا آستے تھوڑی جاؤں میں جناب دے سامنے اے درد بھرے آنسو اس واسطے بگائے نے آئے آئے آئے تو مولانا خدا بخش اظہر صاحب فرماؤں دے اندر سن آکے اوئے حضور دو متیو آکے میں تو آنا کتا میں کتا آکے جھلے ہو جے میں ہی پہنک دا نہ رواں تے تو آنے چورا نہ خیال کہیں کرنے یار اس فقیر چشتی نو ایک کتا ہی چا سمجھ اپنا جڑا پھاؤں پھاؤں کے تینو جگاندہ رہن دائی اور میں نے مثال چیتے آگئی ایک چودری دا کتا سی چور آر گیا کھر دے اندر کتے نے ویکھیا ماجنو کھول دا پیا انہیں پاج کے چودری ستا سی جناب ہوں دا رضائی نو کھچیا چودری انہوں لتر مار کے پھر سو گیا چور انہیں چیر نو لے کے مجھ تے ٹر گیا انہیں جناب کتے نے پھر جا کے رضائی کھچی چودری نو غصہ لگا انہیں بندوق چک کے کتے نو مار دیتا سویر ویکھے نہ کتا لبدا ہے نہ مجھ لبدی ہے قلعے تے نہ کتا ملدا ہے کدی کتے نو روے کدی مجھ نو روے اور چلیا میں کوئی تیرے تو پیسے تھوڑے لے رہے میں تیرے تو کوئی بنڈارا میں قسم خدا دی اگر بغیرت مولوی ہوندا تے فقیر دے کول کوٹھیاں وی بڑیاں ہوندیاں تے پجارو وی بڑی ہوندی میری دنیا اللہ سونے نے پیراں جناب پیراں دی نہر بنا چھڈی ہے خواجگاہ نے چشت دا صدقہ خواجگاہ نے چشت دا صدقہ ہیں لیکن کی ہے کیوں میں ایس حالت وچ رہ کے تے جگہ جگہ تے جناب ٹنڈورا پٹدا پھرنا اس واسطے کہ جو مینوں نظر آندا ہے تانوں نہیں نظر آندا تے جو میرے درویش فقیر مرد حق نوں نظر آندا ہے وہ پھر مینوں نظر نہیں آندا اس واسطے جنی نگاہ چوکھی ہوندی ہے نا دسدا اوناں ہی دور دا ہوندا جے ہیں تے میں نا اس ویلے تے رومن دی بجائے جدو رومن فائدہ نہ دےوے پہلے ہی رو لئیے تے چنگا پھر روئے تو مرکی روئے اس واسطے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا ساڈے عراقی اور دیگر مسلمانوں اور سانو ہدایت عطا فرماوے اور ساڈی غیبی مدد فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمہارے لیے سلام میں کھلے رضا کی Thank you. کا تڑپنا دیکھو ان کے نشتاتوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو اسرے میں ہے